Happy, happy, happy birthday sa iyong pagkain, sa iyong inuman. Happy, happy, happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday sa iyong inuman, sa iyong pulutan. Happy, happy, happy birthday, sana hindi mo kami malasing. Happy, happy, happy birthday sa iyong tugtugan, sa iyong sayawan. Happy, happy, happy birthday, sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday, baby, I love you. Happy New Year, I love you din. I love you, love you.